Puszczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 22 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat nowelizacji prawa karnego w Polsce. Amerykanie zastanawiają się nad pozostawieniem części wojsk w Syrii. Kremlowską Radą Praw Człowieka kieruje partyjny aparatczyk. W Parlamencie Europejskim odbyła się wieczorem debata na temat rozważanej nowelizacji prawa karnego w Polsce. Chodzi o obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę Stop Pedofilii. Według socjalistów to kryminalizacja edukacji seksualnej. Konserwatyści mówią zaś o ochronie przed deprawacją i pedofilią. Na wniosek socjalistów stanowisko w tej sprawie przedstawił komisarz Julian King. Zaznaczył, że sprawy edukacji należą do rządów krajowych, a komisja nie komentuje projektów przepisów. Zaznaczył jednak, że przeprowadzona zostanie w całej Europie ankieta na temat jakości edukacji seksualnej w krajach członkowskich. Będziemy się upewniali, czy krajowe przepisy nie kolidują z dyrektywą, której celem jest zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec dzieci. Wniosek o debatę w tej sprawie przedstawiał Robert Biedroń, europoseł Wiosny. W jego opinii przygotowywane w Polsce przepisy kryminalizują edukację seksualną. Na przykład lekarz nagra filmik na temat antykoncepcji. Spotka się z prokuratorem. Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, zarzuciła Robertowi Biedroniowi okłamywanie członków Parlamentu Europejskiego. Rząd polski nie pracuje nigdzie, na żadnym poziomie, nad jakąkolwiek ustawą zakazującą edukacji seksualnej. W listopadzie Europarlament zagłosuje nad rezolucją w tej sprawie. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Kierowcy w ramach ogólnopolskiej kampanii Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia swoich aut. Z przeglądu będzie można dokonać w wybranych stacjach kontroli pojazdów. Bardzo często kierowcy, którzy zgłaszają się do stacji kontroli pojazdów, mają źle ustawione światła, mówi diagnosta ze stacji kontroli pojazdów w Białej Podlaskiej, Anna Buławska. Ustawienie świateł jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli mamy światła źle ustawione, za wysoko, no to wiadomo, że oślepiamy innych. Możemy spowodować wypadek drogowy w ten sposób, czyli po prostu jesteśmy zagrożeniem w ruchu drogowym. Tak samo, jeżeli światła są źle ustawione, na przykład za nisko, równie dobrze możemy wypadek drogowy spowodować, ponieważ nie mamy doświetlonego dobrze pobocza i po prostu niczego nie widać. Stan oświetlenia swoich aut kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić w trzy soboty, 26 października, 16 i 23 listopada. Stany Zjednoczone zastanawiają się nad pozostawieniem części wojsk w Syrii. Mówił o tym amerykański sekretarz obrony Mark Esper w czasie wizyty w regionie. To kolejny w ostatnich dniach zwrot w amerykańskiej polityce w Syrii. Szef Pentagonu Mark Esper mówił w czasie wizyty w Afganistanie, że część żołnierzy USA mogłaby pozostać w Syrii, by chronić miejscowe pola naftowe przed przejęciem ich przez ISIS. Mamy żołnierzy, którzy stacjonują w pobliżu pól naftowych. Ci żołnierze nie są obecnie wycofywani. Decyzję o wycofaniu żołnierzy z Syrii podjął 2 tygodnie temu prezydent Donald Trump. Tłumaczył to zbyt wielkim obciążeniem finansowym. Gdy Kurdowie oskarżyli Waszyngton o, tu cytat, wbicie noża w plecy, Pentagon mówił, że wycofuje jedynie 50 osób, a zostawia znacznie ponad 1000. Gdy jednak kilka dni później Turcja rozpoczęła ofensywę lądową przeciwko Kurdom w Syrii, Pentagon poinformował, że wycofuje 1000 żołnierzy. Teraz okazało się, że część z nich nie wróci do Ameryki, ale przejechała przez granicę do sąsiedniego Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kremlowska Rada do Spraw Praw Człowieka ma nowego szefa. Władimir Putin odwołał Michaiła Fidotowa i powołał na jego miejsce Walerego Fadiejewa. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że Radą przestał kierować szanowany i doświadczony działacz obywatelski, a stanął na jej czele partyjny aparatczyk związany z rządzącym ugrupowaniem Jedna Rosja. Michaił Fiedotow skończył we wrześniu 70 lat. Zgodnie z rosyjskim prawem nie może już pełnić funkcji państwowych, jednak ustawa dopuszcza możliwość dokończenia kadencji. Władimir Putin nie skorzystał z tej możliwości. Zdaniem części rosyjskich mediów Rada pod kierownictwem Michaiła Fiedotowa zbyt aktywnie występowała w obronie opozycji. Jednocześnie komentatorzy podkreślają, że prezydent pozbył się z Rady eksperta kojarzonego z grupą nestorów Ruchu Obrony Praw Człowieka. Od dawna nie współpracuje z Kremlem autor konstytucyjnych przepisów gwarantujących wolności obywatelskie. Siergiej Kowaliow, a w ubiegłym roku zmarła szefowa moskiewskiej grupy helsińskiej Ludmiła Aleksiejewa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W dzień w Szczecinie 16 stopni, w Augustowie 17, we Wrocławiu 19, w Warszawie 20, a w Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Potrzebowałam właśnie takiego patetycznego, ale bez przesady i przede wszystkim radosnego utworu na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Stąd wyprawa w przeszłość i stąd utwór z repertuaru grupy Sigur Rós. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy naszą nocną muzyczną przygodę. Dzisiaj tak, bohaterowie będą dosyć znani, może nie wszyscy, ale jednak pojawią się znani już wcześniej gracze z nowymi utworami. Będzie też dużo przestrzeni i ta przestrzeń budowana będzie w relacjach artystycznych i prywatnych. Tutaj postawię trzy kropki i myślę też, że będzie po prostu dużo dobrej muzyki. A to była podróż, w którą zabrał nas Paul Epworth. Człowiek bardzo zajęty, producent wielu, wielu płyt, w tym jednej z moich ukochanych, czyli debiutu grupy Bloc Party. Paul Epworth niezwykle rzadko, ze względu na te swoje zajęcia, wydaje solowy materiał. No i teraz pojawił się singiel Voyager, natychmiast rzuciłam się i posłuchamy dziś w nocy jeszcze tej drugiej wersji. Wcześniej chciałam jednak przypomnieć świetny remix, który Paul Epworth wyprodukował pod pseudonimem Phones. Block Party w remiksie Paula Epworta, a potem on raz jeszcze ze swojego singla Voyager. Tym razem druga część tej przygody, taki gwiezdny pył i pozłotka ery disco, ale to wszystko w takim bardzo współczesnym sosie. Oglądałam niedawno film, który zresztą także można zobaczyć na naszym profilu PS Gra, dotyczący alternatywnej, przede wszystkim elektronicznej sceny islandzkiej. Jak wylądowałam na Islandii, to o tym za chwilę, dlaczego właściwie szukałam takich informacji i jak trafiłam na ten film. Natomiast chciałam już szybciutko przypomnieć chłopaka, który na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice pokazał się od najlepszej strony i zagrał fenomenalny set. Chciałam go przywołać na antenę, bo jeżeli, tak przynajmniej dowiedziałam się z tego filmu, pytamy, gdzie tętni alternatywna elektroniczna scena islandzka, to Bjarki zna wszelkie odpowiedzi. Bye. Biarki, jako producent i autor utworów, które pojawiły się na antenie Trójki, ale także Biarki jako świetny punkt odniesienia, człowiek, który może nas oprowadzić po tym, co słychać muzycznie na Islandii. Ten bardzo specyficzny kraj, niewielka społeczność, relatywnie niewielka społeczność z niezwykle wysokim udziałem artystów, bo tam prawie każdy zajmuje się albo pisaniem wierszy, albo muzykowaniem. No w związku z tym też oczywiście w rodzinach następują takie spiętrzenia, jak na przykład to, którego, no tak ironicznie trochę mówiąc, efektem jest to, co robi Lord Puswip. To jest też artysta z Islandii, też reprezentujący tą alternatywę scenę. Tam chyba to się wszystko miesza, bo bycie alternatywnym czy komercyjnym na Islandii, co to może oznaczać? Alternatywni przestają być ci, których rozpoznaje Europa i reszta świata, a tak to po prostu jest się artystą. W każdym razie, mama chłopaka, który za chwilę będzie rapował po islandzku, trochę przeklinając, za co z góry przepraszam, jest na przykład super znaną rzeźbiarką. Ég við klubbin, ríf upp klubbin eins og 2006 Ítla auga opi, homi, drapp og silki þrið Fóttur engur eins og engjálfberð hambriting Homi held að þú sért bara legu, bitch Pusset postet með tví höfða rindindin Bóða kuldan eins og fokkin músa rindindli Nota dúkar líf til að skera upp vindilin Cosmic Seiko, motherfucking syndicate Kemin eins og motherfucking rindlingsvind Bjóða vögginn Bjarni Bernhard, motherfucking trippy shit Bibi Crawley, drepur svínum, það fucking witchy shit Manda God, bitch, freaks of Iceland, fucking witchy bitch Til að gefa mér hausinn eins og fucking topplikir Fanga dyrja, dappa odds og motherfuck kostningin Kula Bjarnar Benel frá motherfucking Portia shit Þeir út eins og Federico, motherfucking Lorca bitch Free Willy, dráps, kvalir eins og fucking Orca bitch Krút með börn í kjáttin umrétt eins og fucking Storku bitch Já, sendja sig motherfucking trends Rúleggjum motherfucking bens Ekkert motherfucking bílbró Þú þekki þennan stíló Ég mynd sé eins og Biko, nei, heiti ekki Leroy, nei Eldi pening eins og Freeman, lestu Freeman, að tala í síman Ertu í vímu, minn engar línur, mikið no moves, eins og gínur Ég svo slímu guð í rímanum, að þú skítar út hvítu buksutnar og ferð á límingu, hel lista sýningu á eftir Og býð ykkur ekki, rýtingu slettir, blóði á veggi svo Charlie Manson In the 70s, sip á henni sípjum þýri, keller í að hlusta og keller að það með nasir í Svækin át eins og afi til, þú ert bara fuglir sem aður finna reyngu skafa til Pusset kaka líf baki bragaði, lista hakaði, að þú fækki freestyle, ey Komum við þetta inn og þú veit, bara maður maður mörgir skítær, ey Já, Brav TV, shoutouts, Ról Pusset og Reykjavík, let's do this Lord Puswip i jego freestyle na antenie po islandzku z angielskimi wtrętami. Mama Lorda właśnie w ten sposób tłumaczyła to niezwykłe zorientowanie na sztukę panujące wśród Islandczyków. Jej zdaniem jest to bardzo wyjątkowe miejsce na świecie. Wiele osób wyjeżdża, opuszcza Islandię, opuszcza Reykjavik, aby znaleźć edukację, czy też po prostu poznać świat. Ale Islandczycy podobno mają to do siebie, że wracają do swojej ojczyzny. W związku z tym tych wpływów, inspiracji i informacji ze świata przywożonych przez nich jest bardzo dużo. No i to właśnie może być jeden z powodów, dla których to środowisko artystyczne jest takie płodne i intrygujące. A oto powód, dla którego znowu zagłębiłam się w muzykę islandzką. Nowa płyta duetu, który tworzą Jonsi i Alex Sommer. Jones i Alex Sommer wydali właśnie nową płytę. Jeszcze do niej wrócimy dziś wieczorem, więc wtedy kilka słów więcej na temat tej relacji artystycznej i prywatnej, która trwa od bardzo wielu lat pomiędzy tymi dwoma muzykami. Bo teraz chciałam zaprezentować niezwykłą, moim zdaniem, wersję utworu Sunrise zespołu Uncle.